بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأصول الثلاثة. كتاب أصول الثلاثة بالتوحيد باري كسر، عقيدة باري كسر. أصول الثلاثة أوني أدرغو محمد بن الوهاب كنلي أوبرر على فيني تو كتاب كي نراي كي ديغا نودله باري باتل كي ديغنيغا روددله بارتا ور كي باري حق كي ديغنيغا كي حق يرو كي نبا سان تبيده برزاتو غا اونا اصول الثلاثه كي كتاب ناوي غريبا اوغنلي كي ناو داي كي ديغري غري غري كون ناو كي ما كرر كان ددي درس بارك يجي اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل تي استريت تورون روني. الأولى العلم، أول جي علم بغني علم بركي علم كو إرو أغانا نبي نو أغانا دين الإسلام سنة أغانا جي علم كي واجب بين يورون روني. الثانية العمل به تي استغادر ده ني علم كو إرو أغانا is rasul guno agena dingno islam ge agena ne ki fardalene ne round lo ne ti istigara watte kasoy suwo ge u allemene regine ne amal lo wadene round lo ne elember garden dawri na garde ge agena ra sinir ni lo ne ne ma agega ti guno ge fayda ke don elem ne u allemene degine ne garde go sin allemene da yene roka jirime ne fardal en goy tenar ibada gano agane ge wajib pinaso una allemene da yene rogne ne ke kinena kada allemene da yoko linde misal surat alhamdu ga rogne ne fardal en rokon ne sala kare ger na kara sala no ne kire ke u sala na ona ki ene kee se orokon sala kare na ne e ga na woni ne ne o go na kee kana ne o dogne ne sala na en nar ka sura ka sala na or na wuro ki ga ke nar kana ne o roki ga so kon na mukallaf ne ne so kulin de tayib o ber awroge sandu ko di tayi beroge awre gro en be ko de de ru ga ne ne tayo rasul aga ni si dina islam aga ni ne wajibat ko ade ne haram ko ade ga eno ki embe ko oge alimi te ilim te berere eu ne embe so ki o ki yahud ker be shaba kedi yahud ke ban ilim ge kedere embe o una dil nasu oke quran kerege maghdubi alaihim min rabbana be yure ligne ilim ega genera kana ta bigi no wuna be waselu ober ilim gi tekriyo kara limi te dano ibara dirani o ki nasara shabakiri nasara ga ber iru na kwaro suyaro o ya re satri mushkila kiri kone ayu wegene kire ayu suyigin iru ge sato bigir mushkila kiri gere ber ibara bigiri ke ibara bel jahal ki balin ni na rabra kuli kara o wa le mita era ele me gon tabbe na gon ni ale mita era ele me gon wala salat tabbe no wala ibadat tabbe no o ilim kiri guru ro saw nu kun gay o ilim kiri tinera saw nu kun gay o ilim kiri kaba ro saw nu kun gay o ilim kiri ilim gum biye ke ku yurdu to wanaro kadbe na ga diru dida na ga diru hida watra ko ile kadar watra kadar daga farmasi ne se yarare irkure tesan lakin ibara iro kim te kidin rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare mathal alladhina hummilu at-taurat thumma lam yahmiluha kamathal al-himar yahmilu asfara bi samathal al-qawm alladhina kadhabu ayat Ogenara ilim gi taurat te tebere ta herdo kidiere ugui tewi taurat e tabigiti gut ketiro aguna gurgini o ka masallu ugui are kitab te jere inne are na kitab jeneng dai he mene kitab kare o ge lakin alimite e igro alimite e igo ge kitab ke te kere mene ge tabigiti gut to kesre gurgine ugune ge iro o ki are ne are todo wor kitab kele gen ne haywana ga darre ti belit are ne are ne na gane kiene ki ni matore un intio kera ogena rabbana ilim ki ke garde siere siere sui de ti gurgine oki iro bilin ne biri haywan e gadar rasako ti abar do kidi sama marra qur'an on lo jir kina patre ti kidi marige obri ish kina kdawre kuli idan biri kage haywana sakore haywan tatte ozortinos maltinos mal dar dios jardete ne jarder tinos kenis bartane ne naso kayne ti warda noine ke boroyen pega noine boro santi no sei gine ni ko ay mi ana o joro no nar ine gre bligi ya kare ware o joro no hasanat ko no gre bli sato sei ne de ya gine o joro no kera to kare hasana no vetra hasana kosker bli ya gine kare ware kere be bli ige malaika kare be no malaika arhama ke kare be izen bligi per sato de u kor shurutto wa fere ngalon seyti wa sato mushkila rabana negene o gi biriru kisna masale gene rabana subhanahu wa ta'ala nali watlu alayhi naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin fa matharuhu ka mathal al-kalb إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث نوبنا أوغوي إرور إلم غاككي غاردي غوا علمي سيرة كتاب غوا علمي سيرة إرو غاردي غا تر دو كدا يككي جنن غاردي أركنا سوري غا أغاغنا جير أركنا بودي غا أغاغنا نسو إلم غي دارة غرغنا ره هجيرا جوغا إري شاكي غيرا إرو غاردي داري فانسلخ منها فعقبه الشيطان شيطان غاردي سيره ركره برد علم فكر ناسو شيطان دي اين اتقا نارا كي بابو اي ناي گد مين اتا تن سي گينگا بر ارا كي گينتا دغره شيطان سيره گنا كي گينگين جي غاردي هر فكان من الغاوين دلال اور وري فمثله كمثل الكلب او كبرين نايگين برين برنه ان تحمل عليه الحث او تتركه الحث bigi bota bene otina otina otina otina ne daine gage ene ne matala her ne kine klim kerer ten ne gage matala ger ge klim sagar ge gage ber nurigi murtai unu yi ubir murtai matala her ne matala arte gaine be klim kiri keritine klim der ne kine so bigi dir otina otina otina otina hirra otina do senna daina eso borodir berdu murtagi nuri wiri nay walau shi'na la rafa'nahu biha o ja dinni gor biere adnairo o rabbana kibina ne ne dinni okiri begir rabbana kibina sharaf ka ke keberdo dingi dara sirenigi er dingi ne bir kibijera daide re ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه هوا قمرت نفسه قرغري دويري هيغي راجو ايغينارا بركيا قودون الدنيا كي اسيغينارا ساكير اسي الدنيا ساغينارا بدو ساندو ايرو دينغي دايوني ني كيكي ريغا ساغونارا كيكي داري هكو يراجو ساغيناسو دالالو تيورين شاهد تو داي علمين دايرني embe wa sinu ndu amal ko dinu ndu u alleme de amal ko dinu ko ni rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an karigi allazina amanu gina kini ni amalu salihat kidai embe sale siere gine allazina amanu yadkhuluna aljanna en yokrar iman ma ilm do maarifa ro ta zettu ki ilm do maarifa etqat tu ki jasin gro ki iman ko ina amala sale dar tino ngene iman ngono kamel do begi sa no quran kare soko allazina amanu gne ki gine ni amelu salihat kiri amelu salihat kidai embe akwa ko sale ga kirne gne u on embe akwa salen kana kirno lakin ilim ga ke ko horne to jer do to ilim wo jer ki de kai idan alleme de dai gine ni amal go se wajib lazim amal go ta se ondro tay embe suti ga se wego ga dai ad-da'watu ilayhi adawa ilayhi gi bimaana ogi una ilm ganne ore kala amala saliga dine ni ngene ni majal ber o miena age ngarde ki gogor o ma hayni ona ngarde ki gogor o siliri ngarde ki gogor siliri ki dari kaba ora ga ge oi ga sokko kaba dari ki dari guru yara ga oga sokko guru yara ki dari wadat azania law anna nisa kullum zinakin nian yan ma ko ba dai ma ko sok ko ka ba ko ne gi dai ni acha ma ipo ka dai ni e na ko ka ba dai ro ta ma ba ko sok dai do na e dro gi dai ke gi re dira te re na su ba ko na ko ka ba dai ba ko e ga sok ko ka ba dai gi dai izan o mi na gi na ber do sefa e gi o ga sok ma he ni un ga bari gor ma he ni un ga embe o ber do sefa ma he ni uniga garde goy erkarna te berdo delege te nawo berdo delege garde ge erkarna o taire wasfegne o berna a kanno gene ne o ka nae daire guru ya nore guru na wino guru barta sire jine ke goy guru ya e guru ya gone ko bran ne bari kesen ya tan misana ko daire ne ligine ke ne gidi e mane ya gene mana guru na wino ne so na ya gene mana dai ni gini izan ogena kemene ni oger ka dai ni tay na ilim gani ure amara sale ga dine ni mana na o kamel ni gini garde ro ka ga gane garde ka sini ni ema dai ka si o goy amara ilim ga tabere yuno amara sale ga kirna yinu ga dai ro dai ti nun ne mana ki garde roki ki irim garde ke grenew amala sale ki bade bin jenne da bari ga ina ayya muslim mien hayri bi gor wajib lakin da hawa bar arge bel ma'rifa ga ndo ogati e ga no kana ni wren lo gor e go ga dawa de juhdal din digi na na go ina kana ti ni wren lo gor or bu ina kay no kana Rasul sallallahu alaihi wasallam o kuere o da warga kuere o gar ima khurujto suragina lilala rasul khurujto on jihadte khuruj ber ti suti suti ne ti nanglo as-sayf wa sinan al-ilm wal bayan tare tinara o goy islam garden ko genara Islam ki kriya ki desro ketinidi garde ko kriya age keide hamno tu ke tu ngi Islam barar de datle kriya age o muslima keide Islam sulus Islam barga keide awenos garde ki dar gari garde ki jihad gari rasul o kenne ga o ko re jaide gina garde gere ga dawa we gari o kuige al ilm wal bayan ulama ko ilm kriya ke ogar agere wegni gi oge islam do darbreso wala me serios odin kulinios o ko o adi mo ru eu ya medina o boy no noro o ulama yi warakina ko ke o qurra garigini ni o hafiz al qur'ani warakina ko o mber tisu yina ko atina ko talaba al ilm do june na nenne de yino suune nenne garini menigi na tete no ta gane o buno rasul sallallahu alaihi wasallam gi awwal ilm kikire udira dawa kiki na nobo man ha tsayege nurigi rasul sallallahu alaihi wasallam gi mahna goyena kayene gra ilma yina kigini ne o tia kitab ere ko da sokko go dira kaje rasul toy kir nuru awwal ilm ko warna kikire u ilm ko warna kikido na so ema goyena dawa degi rasul sallallahu alaihi wasallam sahaba ko ke awwal allame tayara udara nashrigini rasul sallallahu alaihi wasallam o ko lede hadis to o kaage muaz ibn jabal yaman do ko wari ali ibn abi talib kaner ko wari amr ibn al as kaner ko wari kesa ko ulama o alim do le sakana ilm awra yo kier ko dina ko kera da'wa gair qur'an ko tigi ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan imash nono er shurutu wa qiyas ayke ud'u ila sabil rabbika da'wa goy iru garde kege bil hikma awal hikma hikma dai hikma ilmi hikma ge bari da daru hikma ilmi ako ni hikma ge egana timi nak ye gorta ne do ilim tino no tene tene tiga sato ber nori yo ri eh arbe to eta tene se korola fini kare no rani ni oiro ate pa ti ma garde ko egana ti oiri en korne o ta orani meni ti ber nori yo ri sato egana no tene hikma ro dini garde ko egana ti nori yo oiri egana ro dore hikma kesiri ud'u ila sabil rabbika bil hikma gani ilmi wal maw'izati al hasana gani ki udaras dine gani ne ti erkarna oga ti dugu dina oga sna da erkarna jazibina oga bari to so ibuna ga ham ka gani dina oga gani tiga sauri maw'iza hasana wajadilhum jidal gida ne qashi ola la la yoro yoga ki nabi nu nabi yo yazo ne ani la la yoro ga nabi ga ema ma berga dalilu kede na ga dalilu kede ne wala jidal ge begiro odana so elim tinono tin dir geren nawa elim tinor juni ero jadal no ne oke ber dalil ke gre na elim tino no tin so ene jina marka sa o so ga kor gira na o sela tino dana dar ne nare tani an aya ge ke tigi qul hadhihi sabili ad'u ila allah ha ala basiratin ana wa man ittabani ki gardiyi ina igni rabba subhanahu wa ta'ala qur'an ki kargiro nabi go hero gardiyi kiro er sigerin ki qul hadhihi sabili ad'u ila allah ay o daige dawa dege ala basiratin mana dawa degege imu gadego taqwa ti gadegoro gardiyi kaagege ti ogar buge ka agege oer khatibi ka agege bari buge ka dalil go ka agege basira ge begi ala basiratin ana wa man ittabani rasul di ega o we e isiri ga ge soko gar tu ge begi ni ema aya ka ga dari o e mona ti ti na taqwa ti nere juna dawa de ge nokor ki la la ilm ge wajib o 20 sana 25 sana 30 sana or man hele kana so ne kay ne reere e ga gana wasala sa yunus so al basiti ko ni e ga gana jawbi yunus ilm gra ti mis khala zara ki dun e betay e to wona gana to wona pakistan do ti to wona kara ne to wona gana to go ba on turba kare to gando ka anare ke ilm ne or gana 20 sana dan oge ona kwale betegi umma kamelo to dogorai xoro cariŋo ca o xum sumiyaate naq ko yaalem do kaana dete kiginini om matiriŋ so koto do wara site fittireli o xum sumiyaaga soko soogina wut bira taar suugina soogina kedeegire kaxaagini oge ebeta ye kubuya gesas ye kubuya abdani to daay fayita tiritu to xoro dedde tiraru ke oga ilim ke nugi dedde tiri oga alimi sire tirinu one me juge mabro kara elem tabe gina 20 sanar ke tabe 20 sanna yaso o ebe ta ro gesaro be ga alle me sande mabro kara hirci go kener ko eden de o ga ni ani ama ore na we ama elem ki dinu wala be ga ni ki te gildo o talab al elem do ka sura gina ni alle me seri o elem ki ri o ge te de do ibara ke ko nafsa ke ko ke into se tiber do kerna akwa ko lina ko hayo naso tabegeno elem genyo tabegeno dawadi imam al bukhari kitabo kerege babun al ilmu qabla al qawl wal amal genek ko warne سيد البخاري كريجرو سيد البخاري قران غيرك سيري كتاب برده سيو كره حديثي رسول دو كيينه كسال امام البخاري اديري علم جي اول جنغا و علم جي نيوري ناسو كسانانه كا كسانه امبانانه كا امبانانه دليل غدا الدنيا قران كريجرو aya e ngi nango ngi ngi fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik new gnara la ilaha illa allah ke alamene de yere udra istighfar no wona kiyegi kinena so awwal ge elema al wajib ke newre nebere itnen ge newri gi embena sina talata hoge dawade arba hoge ti istri newra ondo ondo wati wegni isti hoge dai sabr tabegi as-sabr ala al-adha fihi sabr ge tega sokko erge timena bisni kire togo yogni ni nyarake amaka tele tahiri tiga sokko sabor ge bisiwi uko ina na elem kirne saura ne ge sabre na ta ne ne saura on beruni saura ne ne elif de juno ne ne tar ta bene ne ma elem yakule ta ne ta bene te men na uti tena sarane ashara sura ro bayan to wani ge u alemen da ne ne alas no te gena kare bene no te gena gare ne kini ro ndro o ki sat u buina kare bene ki elif tena ulo tamana shirin harfe ber ziyadatu nuri soko toksene hitina koina ko ne shekli go koina sui no te gena tawne ne ure we sanna koina shakkelene abdan ne sawle ge o sabor ke don ke dadlo ya salam wallahi filan ye mashallah quran hatime gendo curdu gare ndo gare ako akwairo ber kitab ke biyalen ke da hogi ke tanor bel te yutu gare ndo ya salam filan gyo ke rao kitab ke u o hogi ye na shakka nero ema bariki o ador go gune ine ke inage teru go kare ra kanne ko ine ke lakin ha so ko de dadlo odo ne tego so te akwai o me na te du ro ke digare e ma bari men na iki yo ine ke na te du ko kere kera gara kanne odo ne de tro ten ga ga sabor gere ne so sabor go tege ke wasre te sere ke na ai de tro o ke jo muru ma mo ro ka ki ki o ge yenu manu ka ga ne e ma ke o to ore ne tore o ni to se tore de ge sokko jenigi otot tay o barawa yor her ni bab ka haider alhamdulillah no dali gine ne o shirnu ka soñ o ko yek kos e shirnu ko soñ o ko yek kasul wala kwaya si o geni kare gra o shirnu hamdu akwar ko war ne gine ne mumkin barna hamsa shirnu ke gade ko yek kasul هاي أخوانا أجر قاينو بارر قاينو خمسة سنة كده أربعة سنة كده ستة سنة ركوني كده تيات كأنا غيرن يا ما كأنا عزينن سلا كده جيمين سورة الحمد لله كأنا غيرن نه كده يوار هوجي يوار تامسي كده نوار تاي كده نوار إسلام هو يوار هو أورين تينيسي نوار تكيانا كوكادو هيري nenne satu ke nadana hamdu no kawai hala gador ko ene nenne garna ben hamdulillahi rabbina alamin lay eri ni do ay ti hor kanere ki e ke zo ko ye gari ko ala sabar ngono yo ko ene gari na medik ya medin hay ki do eh maliki ah mediki lala maliki lala mediki eme na ne gete order no ko ine ta da ostor na na so alas o adu ki be me na nek nek nek kane ni ay ondara no gari e ti to ko su ju eme na da ostor ne mushkila to yi sokko o ko ne or kan ne ngar nu ne o ko ne ga ti ga ga ne o ko ne ga ta gi di asol ti de wona ta sin wanar ta rabana na alleben de yugo no ko iri tahake kere gerti ogra le mitari iru berro siele kidi na bolo sana le menda yugo ne kimani iru ne no de bega le menda yugo rakiyo diga le menda yugo kudiga le menda yugo ru oge le menda iru tam berro siere tahake u kere ti ti ta bi gi yogo ne ne iru ra le menda yugo ma iru ta na sinwa wala sutena ne tahake iru ke iru berro ti ora le mitari kere gerti gere go le menda yugo ne reso ang na tayi gera ta bro tayi sinai kini sinai na arti niar sokoda itu biya sabar muskila sabrine alemende de sabrine ang kera alemende gagi amal de gagai tabegena gagi sabar da dun tangana tabegena sabar tabenara ilim ngono neuri ki kana tabegene e bara go hatene embe go asene sabar ga kera u koina dawa majal do no rigini ni na go ina oge o guru ya bo guru haram taba se bo taba harami ka ba ore bo kara harami kei berne irisa no o ko ni miner ki be so ko ki bera ya dingine yo eme o goi guru ya ro taba ya ro ka ba de do sokko dar sene hako a ko do nera nar he gnar wajai kei ke dai ko ri ko ay daga di tene no berro o do ke kos ke ra de ke ne do berro tare ke no min jirit aba juri ke ne dai de o ja ko to jogo na ke men ni wa bere mi akin ko do sai ni o jo wa kan ro wa ne dilo e mana go ina daga no de ten ka bi ti ka no ro na ko ina ni e za ya ke se na ma ne o ga er de de na we na haram mi ne abadon dawa he din dadi izaya kasiri sabre dan tane wasirino idan sabur ki embe dile de ga sab korti ga rabbana subhanahu wa ta'ala o sabur ke kigi u iru sabur ne kigi ne ti iga sab kore ti we na her ne kigi rasul sallallahu alaihi wasallam kala rabbana subhanahu wa ta'ala idiri o sabur ke de ge ay o jor go ge kay ga ke goru e u hu ga ke انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب او صبر كده ني تكتي بكا صبر كده تي حاصل كده بكا صبر كده نفسا كو صبر سيار تي حلال دو كا اون حرام ده حتى كده صبر كده عمر يروك يا تبع كده صبر كده تي كدو كا لميت صبر كده يرو غارد كده كاي كده اوكي اي او جو رو كاي كده حساب تو كي غورو هو كي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب شكر تكه غساي كه دي استيغه واجب بنسو علمني ده يدي بينو ني علم الفرد الان علمني ده لي علمني ده يني تي علمني ده اغانك ام بيو سينيغي ويغوغي اوغا داينا علم غاتني عمل صالح غادي نانيغي او داينا غاردي هركي كي ابا ديوني نيغي استيغوغي صبر تبي amega no kare sabor yogre ne ara ga fashirina ta duka sala so sabor ta bene ambeka sakko ambeni ne ne na garda ayne nuri bari over kasa iriri e delle no ga kasa gere ne delle ko tai sura men na gana te timur ne ko horna sura bigi delle ko gin bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوراكيري بار استي كاسك دلوم بيغيني امام الشافعي غاتي من انكيه امام البخاري غاتي من انكيه ما بدوينا سو لغايه دليل لغني كان ان شاء الله درس على كسلغرو سوراتك فسرت